سوره آل عمران درس نمبر 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق ولغدوي حق بالباطل باطل سرا ولي غدوي حق باطل باطل سرا وتكتمون الحق وپټوي تاسو حق لرا وأنتم تعلمون او تاسو خفوي گئی. سورة آل عمران دویم حصہ په بیان در رسالت کې دا او په دې دویم حصہ کې سوار لس خرابې د منکرینو د رسالت چې د پیغمبرۍ نه انکار کوي چې اهلی کتاب دی داغي سوار لس خرابې بیانېږي. سلور خرابې بیان شوې. یو بیان د شرک داغي، دویم نسبت د دین باطل ابراهیم علیه السلام ته، او دریم ادلال العوام عوام دوغا کول، او سلورم کفر بالآیات دا اللہ پایاتون مان کفر کول. اس پینزم اخرابی بیانی تلبیس الحق بالباطل، حق او باطل گڑول. نو فرمائی یا اہل الكتاب اے اہل کتابو لما تلبسون الحق ولی گڑوی حق لرا بالباطل و باطل مانے. د تورات بعضی احکام د خپل مطلب د پاره پرې خدایدل، چې کومو کې غید دنیایي مقصد بو هغه به غستل، او چې دنیایي مقصد به نو هغه به پرې خدل. په بعضو کې د تورات تحریف وکړو، بدلې را بدلې وکړو، بعضی لفظونه چې کم دی بدل کړو، او بعضی معناګانې بدل کړي، او بعضی پټ کړو، لکه صفات نبی علیه السلام داغی په کتابونو کې صفات نبی علیہ السلام لیکو آئے دا دے دا پارا پٹول چې د دې پیغمبر چې دا راغی چې د دې صفات پټ کړی شي چې د تسوک د پیغمبرای یعنی نسبت او دارنګي مشری زمنګ نه کم نه نو اغا بل چاله لړ نه شي. نو د دې وجنه د نبی علیہ السلام صفاتونه وای پټول چې کم لیکلی و. دارنګ تورات الله تبارک و تعالی حق کتاب را لېږلی و، او الله حق نازل کړی و، او باطل دی پکې هغه یو ځای کړو هغه پکې شامل کړو چې دی د خپل طرف نه پکې ولیکل. نو تورات خو صحیح کتاب و، خو باطل پکې دی د خپل طرف نه وردن نکل او هغه وردن نکړل او هغه پکې ولیکل. ننم بعض خلک په دې مسلمانانو په جامه کې زمنګ په ملکونو کې او مها چې کم نه نو پروپاګاندا کوي، وای دا خلک راوته د کرامات نه مني، وای خلک راوته د غوړ خیال کوي وسیلې نه مني، خلک راوته د خیال کوي صدقات او دعاګانې نه مني، ذکرونه نه مني. ها نو ورته کرامات خو موږ منو، خو کرامت کې او په الوهیت کې فرق کو. تا هو کرامت د پیر جاگیر ګرځولې دی، او کرامت خود چا جاگیر نی. موسی علیه السلام چې کله بنی اسرائیل واغستل او کله ورپسې پیرغون شو، نو بنی اسرائیل سو وی مخې ته دریاب دی او شاته نه دشمن دی. موسی علیه السلام ته وی څه به کو، او ورته وی کلا ان معی ربی، نه دې داسې کار، ما سره زما رب دی که نه همسای وي، ما سره زما همسا ده. همسا کې سو همسا چې تپوس یې ته کو ما تلک بی یمینک یا موسی، په هغه وخت کې خو د همسا کارونه هغه وخول سی خولی و. زه په دې ما په لاره ټیک لګوم، اخش بها علی غنمی، زه پې پاڼې راسنډم، ولی فیها معارب اخرى، او په دې کې زما کارونه دي، زه پې خپل کارونه کومه، مار لړم پې وغومه، شری موسی علیہ السلام ویلی نو چې دغه کرامت ده. کرامت اچون کې سوک ده الله تبارک وتعالى. خو ته خپل جاگیر جوړ کړی خلک دل راضی او په خپل اختیار دا خو د کم ځای نه تا سره دا اختیار دی. موسی علیہ السلام وی کلا انما یا ربی منګه فرق کو په کرامت کې په الوهیت کې. تا ول د الله درجه ورکړه کرامت والا لا. الله دې ته جوړ کړی دی مونږ وینا کرامت دا د چا په اختیار کې نی او ټول بنی آدم الله تبارک وتعالى وی ما عزت من کړی. لقد کرمنا بنی آدم دا آدم علیہ السلام اولاد ټول کې الله چت کړی. ولی دی انسان څومره غټ ساروی بی څومره غټ ټرین بی څومره غټ جهاز بی داغه الله تبارک وتعالى ولا مسخر کړی دی. الله دی عزت د انسان ل عزت ورکړی دی دی لوزی دی انسان ل الله عزت ورکړی دی دی چې کوم نه نو سوړلای باندې د اوخ باندې د پاسه ناشتی ته یو خوته لاس کو دی سر نه راونیو هغه دی ته به وغورځي. الله پاک دا انسان عزتمن کړی دی هر شیز که هر څومره یعنی اگر چې پتا حمله کوي خودتا نه یریږي د انسان نه یریږي. نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى په کرامت چې چاله ورکوي ا دې چا جاگیر نه دی مونږ فرق په کرامت کې نو وي. کرامت نه مني کرامت ولې نه منو؟ کرامت منو خدا الله درجه کرامت لنه ورکو چې ته زی او دغه پخپو کې پروتې او غل برکات ثابته ده غنه او بس چې دل سوک راغله به نوانه دي تلې. مونږ وی چې الله له سوک تلې دغه به نوانه دي تلې. پیغمبرانو سره شو کولې نتبا ستا ولی بسو کی ستا پیر بسو کی ستا چې کم نه بل سوک بسو کی. جبرئیل امین ته نبی علی السلام بغختل چې ته ما سکه راضی خوشاله بو وی ته ولی ناراضی هغه دا زما اختیار دی. ما نتنزل الا بامر ربک مزه نشم را کوزی دی مگر په حکم در ربستا. جبرئیل امین چې نبی علی السلام وای ما په خپل حالت کې ولیدو زمکه او اسمان چې کم نه پټو لمن یعنی یو طرف ته اسمان او د زمکه ترمنځ چې هر سودا پټو شپږ سوه وزرې وي او دوه پرشتي چې کله د لوط علی السلام قوم لرالی کله داسې اوچت کو او الټای چې کم نه را پرې خورې دو پرشتو قوم عاد و قوم سمود باندې وګوره الله تبارک وتعالى وارا واسطه ده. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باكية. فريده ودي لي دسوكو باكي بريكدون كي الله تبارك وتعالى تجكم نينو كرامات أو دا الله بولوهيات كي برك نشيكولي نبيا بلتو دي كرامات نمني من كرامات منو خدا الله درجة ولا نوركو أو دا رنگ كرامات آغا چې د چا اختیار نه منو چې د سره د دې اختیار دی. نارنګي وی دواګان نه مني وسیله نه مني وسیله منو. راشه وګوره په قران کې سوره المائده کې 35 نمبر آیت ان شاء الله چې کله مونږه ترجمه او تفسیر د وسیله کو وسیله ټول مفسرین علما کرام معنی کوي فعل الطاعات وترك المعاصي وسیله څه ته وایي. د الله تابعداري او د الله نه پرمانه نه ځان بچ کول د الله ته وسیله ده. الله ته دین زده کوي دا الله منا دا الله د منا یو نه چې د کم نه منه کړی یغې نه منه اوسېږه دا الله ته وسیله ده. دوه رکاته نفل وکړه دا الله ته وسیله ده. که ته وایې چې د پلانکي په مخ باندې او د ډینګلي په مخ باندې الله تبارک وتعالی سره د اچا په حق باندې ډایرک اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی. الله پاک و ایمان غواړه نو وایي دی چې کم دی نو وسیلې نه مني. سورۃ البنی اسرائیل کې به 57 نمبر آیات کې ان شاء الله موږ د وسیلې په لفظ باندې مائده کې 35 کې او په بنی اسرائیل کې سورې بنی اسرائیل کې 57 نمبر آیات کې ان شاء الله د وسیلې لفظ را روان دی. موږ په پاغه باندې معناګانې او د علماي کرامو د مفسرینو په هغه ځای باندې موږ رڼا ان شاء الله د وسیلې په معنا باندې اچو. موږ ونو خو د قران وسیله منو ستا وسیله نه منو چې شرکی وسیله دی جوړه کړې ده. ما نیولې لمن ستا د بغداد شاهي میرانه را رسېږلې ځوانه چا ویلي چې را رسېدی شي چا ویلي دي چې را رسېدی شي. هغه ته خبر نه چې هغه سره د الله سره معامله ده. موږ دا ویلی شو چې خو کتابونه لیکلي دي او د الله نیک بنده آخوا منگ تا پتا نلگی چی دا غصر دا اللہ سما ملا دا زکا اللہ پاک دا نبی علیہ السلام حدیث مبارک تے یو سڑے طول عمر دا سی عملو نکی خدا آغا دا آغا دا جنت تر منز صرف یو گس چکم دے پاسے لئی فیض بکو علیہ الكتاب پاغمائی دا اللہ کتاب را اولان دیشی فیعملو بیعمل اہل النار آغا دا جہنم والتا تا سپتا ہے چاہی خاتمہ پس شوی دا آغا سر دا اللہ تبارک و تعالی پا قبر کی پا برزخ کی سمامل دا او که معامله ور سره دا چې دی بالکل بخل دی لکه نبی علیه السلام. نو نبی علیه السلام وای اللهم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یا الله زما د قبر نه درگاه مو جوړی چې خلک راځي او زمانه غواړي. الحمدلله دوا قبوله ده، اوس هم هلته پولیس ولاړي چې ته داسې مخکې هغه ته وایي قبلې ته مخکه، الله نه غواړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چاله څه نه شي ورکولی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خپلی لور تو یا بنت فاطمہ ان کذی نفسی کی من النار فانی لا اغنی کی شیء من اللہ وزما لور زان بچ کد ورنا زبیا چ کم نے تا د پار سن شم کولے. نبی علیہ السلام تو ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، دا تمام دنیا د پار می رحمت لے گلے خو غوی ک عمل کو عمل بکوی پ عمل ب بچ کیگی پ وسیلو نشی بچ کیری ک بچ کیری نو ابو طالب به ایمان راوړ. دا د الله تبارک و تعالی نو د دې وجینا د وسیله فرق کول پکار دی. دارنګ تا ته وای صدقات خیرات د واګانی نمنی ولی صدقات نمنو، خو دا ته چې کومه طریقه د صدقاتو اختیار کړې رومبه ماقام دویم ماقام دریم ماقام جمعه سلیختی او د کال شپه دا خیرات نمنو او کنی بالکل په دې دواړو سترګو به ومنو. راړ پی د نبی علیہ السلام حدیث پہ راړ پی د ابو بکر او د عمر او د عثمان او د علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین خلفائے راشدین، راړ پی د امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام مالک د دی پہ راړ مونږ به اومنو دا سره، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ راړ مونږ یې سره به اومنو. د محدثینو حضراتو چې کم محدثین حدیث نقل کئ او حدیث کتابونه مسلم، ترمذی، ابی داود، دا پدی کتابونو کې مسلم، پدی ټولو کتابونو کې ابن ماجه، پدی کراوړه مونږ به صحیح حدیث مونږ د سره منو ولی نه منو؟ خو ته ثابتولې نشي چې لومبه ماقام دویم ماقام دریم ماقام دیګونه باندې شوی د مړی په کور کې. مړی له پکار دي چې درې ورځې نور خلک ډوډۍ ورکي او که بیا نور څوک نه ورکي نو ځان له ډوډۍ په خولې شي ولی اوګه خو نشي وقت رولے. نو دا دے وجنا خیرات منو خو پا طریقہ دا نبی علیہ السلام منو. دا تا چی دا دائرہ جوڑا کری پا مقبرہ کے او اسکا تویشے او دا ما تا تا در بخلے تا دا تا در بخلے پا اوزل چکر وی سابون او گوڑ پرتی بازی علاقو کے او سم لاغا شان دی سر دا دے دینا چی جہالت سمرا یعنی الحمدللہ سور علماء کرامو دا دے خبری صفائی خلق و تخکارک لداغی باوجود ہم بازی جاہلان لہو سم لگیا دی دغا خیرات تی نمنو داتا چار چرلندے کا ہے پا مقبرہ کے دغا خیرات تی نمنو دا خیرات ندے تا پیش کپی دی نبی علیہ السلام نچے اسکات پا دی طریقہ بانے شوے دی او کتو ہے چی پلان کی زائی کہ بابا جی سے با ملائی سے بے کئی ملائی سے بابا جی زمان پا دین کی دلیل ندے زمان پا دین کے قرآن و سنت دلیل لے چا قرآن و سنت کی او خبر ہے قرآن او د نبی علیہ السلام احادیث مبارکو کې بالکل مونږ منو. نو د دې وجنه بعض خلک وایي ها پروپاګاندی کوي چې دې دا نه مني، نو بیا ورته وایا تاسو مو وایي چې کم نه نو بانګ اقامت نه مني. هغه به ته وایي چې څنګه نه منو، وای نه مني تاسو، دا ته وایي چې څنګه نه منو، وای جنازې لای وای کنه. نو تا ته وسوي وای اختر موږ له ولی بانګ نه وای وای تاسو هم بانک نه منئ. نو هغې به ته وایي چې نه اختر موز له خو نه ویلې کېږي، وای ولې؟ وایي نبی علیه السلام نه دی ویلې. نو مونږ وایي دا هم نبی علیه السلام نه دی کړي که نه، دا ته چې څه کوې؟ بانک هم ویل ښه کار دی که نه، که نه بد کار دی؟ ښه کار دی. نو جنازې لی ووایه که نه، د اختر موز لی ووایه که نه. نو دته وایي نه دا نبی علیه السلام نه دی کړي. مونږ وایي دا اسکات په دې طریقه باندې دا دعاګانې چې دا ته پس د سنتونه ټول جمعات ناست دی او سنتو شي امام مخراو ګرځي او په جمع باندې دوا دي سنتو نه پس کوي یا جنازه السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ او دا غي نه پس چې کوم دی دوا وکي اله دوا وکي دوا وکي دوا څه شي دوا کوي دوا خو جنازه او وشوا پاسه مړی خخوا اغه ځای کې نبی علیہ السلام وای چې کله خخشي او خورې پی اچول کیږي وای نبی علیہ السلام وای وسول دوا وغواړي دنه بوسته پوس کی من ربک من دینک من نبیوک چې کوم ځای ثابت دی اغه ځای بیا نه دی مړی ته وی تلکینو کوي دسه تلکینو کوي چا ویلی چې تلکین ورته وکړي دا به ته مړی ته اوس دی ځای کې وای دا د دنیا کې چې څه کړی ځان سره کته کوچ کړی تک 200 ځل تلکین کوي ستا په تلکینونو باندې دی اوس چې کوم دی نه دی په جوان کې چې کوم دی نه پوي دا اوس چې کوم دی مړ دی ته پوهای چې طالب اوس دوه پرشته راځي او هغه به تانه تپوس کوي چې دی الله دې سوکته او مې پیغمبر دې سوکته او دین دې سوکته نو ته کوړې غلط نشي مونږ ته خیو تلکین ته مناسي دا تلکین چا کړې وی خای د نبی علی السلام په حدیثو کې او کنه ته په دلیل خای چې پلان کی عالم او پلان کی مولا پلان کی کتاب او پلان کی ډینګلی کتاب کې لیکلی دي نه منو دا سره دا نو چې دا خبره کوي نو بیا ویره دی کرامات نه منی دی دواګانی نه منی دی چې کوم نه ذکر نه منی ولی نه منو ذکر خو نبی علی موسی علی السلام الله پاک ته وی یا الله زستا ذکر کول غواړم چې زتا ډېر ډېر یادو ورته وی موسی وای چې لا اله الا الله وی الله تبارک وتعالی ته خطیر خلق وای ویا موسی کچر ازمکا او اسمانونه ټول یو طرف ته واچای بل طرف ته لا اله الا الله شي د دې طرف چې کوم دی دروند ولی د لا اله د پاره دا ټول نظام د لا اله د معرفت ته پاره گواہی ورکای چې هغه یو دی هغه یو دی هغه یو دی وی پیجن هغه موږ لا اوسه پرونه پیجن دا موږ وینا بابا جی کتاب کې لیکلی دی دا پلان کی کتاب کې لیکلی دی ډنګلی په کتاب کې لیکلی نو منو ذکر منو خو په طریقه د پیغمبري منو چې نبی علی السلام کومه طریقه مونږ ته خودلې ده دعا منو خو چې څنګه نبی علی السلام کړی د پاغه طریقه صدقات منو خو په هغه طریقه باندې منو نو د دې خلکو کار څه دی حق او باطل بګړی راشي کرامات نه منی يهودوم دغه کارو حق او باطل بګړو د نبی علی السلام صفات بدل کړو چې خلک په دې پوه نشي دیني چې کوم نه په خلکو باندې ګډ وټکاو نو دا غ پنځم خرابي تلبيس البحق بالباطل يا اهل الكتاب يا اهل كتابو لم تلبسون الحق ولي غدوي حق بالباطل باطل وتكتمون الحق او پټوي تاسو حق حق پټکو چې کوم د نبی عليه السلام صفاتو دارنګ د توحید چې کوم خبري وي دارنګ د الله تبارک وتعالى د تورات هغه حق بیان چې هغه بدل کو وانتم تعلمون او تاسو خفويږي سره د پوینا تاسو دا کار کوي وقالت طائفه من اهل الكتاب او یو ډلې د اهل کتابنا امنو ایمان راوړی بالذي باغ کتاب باندې انزل على الذين نازل شوی د پاک کسانو باندې امنو چې مؤمنان دي وجه النهار په شروع کې دو دروس کې وکفروا اخره او کفر کوي په اخر دروس کې لعلهم يرجون خامخا چې دی واپس شي د خپل دین نه دا اغه شپګم خرابې د منکرینو د رسالت احتیال لارتداد الناس یعنی خلقو د پاره شکونه پیدا کول چې په خلقو باندې اغه دین ګډوډ کی شکونه پیدا کول د خلقو د پاره چې اغه صحیح دین په خلقو باندې ګډوډ کی اشتباه پیرا ولی يهوديان په دغه وخت کې خلقو باغی تسوی علما به ورته وی ولی چې د تورات عالمانو د تورات باندې پویدل او قران خو لاوس نزول شروع شو نو د دین مخ کې به علما چاته وي يهود ته به خلق علما وي نو يهوديان علما او بخپلو کسانو ته چې بکیناستل ویره سکستان لړشي او سحر د دې پیغمبر او د پیغمبر سره چې سوګ دی د دې هغه کلام چې په دې نازل کیږي نو په اول دروازه کې دې سره کینه وی منه نو چې تاسو اومنه او درنګ سات تیر کې حتی دا چې رزنیمه سره تیر کوي نو چې کله روز ختميږي نو په ماقام مازیګر کې وایره منګه واورې دل خدای کې د خیر څه خبره نشته ټول چې کم نه نو وایي چې یاره د جهاد دی او تاسو چې کوم دی نو دا وکوئ او دا وکوئ او دا وکوئ او دا وکوئ. نو د دې وجې نه موږ په دې کې څه خیر ونه لیدو. نو د دې هغه مقصد د هغې سو چې یعنې تاسو کله سهار کې ومنئ او په هغې باندې ایمان راوړئ او ماښام مازدیګر کې انکار وکئ، نو په دې کې چې کوم د سوایف او نوې خلق ناست دي نو هغوی به وایي چې وګوره یهود او علماو دا خبره ونه منله. نو که دا صحیح وي نو په کار دي چې یهود او علماو منلی چې هغوی ونه منله نو موږ به هم، نو د دې پایده به دا شي چې خلک به د خپل دین نه د اسلام نه د نبی علیه السلام سره د ایمان راوړلو نه به واپس شي. نو دا اصوم د حق پرستو خلاف زمونږ په ملکونو کې دارنګې په نورو ډېرو ملکونو کې دا یو مشن د خلکو روان دی چې اسې نه چې امیان راته په مسله باندې پوه شي، که امیان په مسله پوه شو نو بیا زمونږ خیر نشته. نو کوشش به کوي چې تا به دین ته او مسلې ته زده کولو ته نه پرېږدي او یو پریک په ځان له جوړی چې زمونږ پسې را روان یا جنت چې کوم دی هم په دې کې دی چې دا موږ کومه طریقه ده تخو نو عوامه چې ځانان پوهېږي نه هغې ورسره ملګري شي. نو ځان له یو ټولګۍ جوړ کړي د باطلو د حق په خلاف ماندې. نو دا د یهودو کارو. نو د دې وجې نه فرمایي الله تعالی وقالت طائفة من اهل الكتاب، وی به یوې ډلې د اهل کتابونه آمنو ایمان راوړئ، بالذی په هغه کتاب ماندې، انزل علی الذین آمنو چې نازل شوی دی په هغه کسانو مای چې مؤمنان دي، قرآن وجه النهار په شروع کې دو دروس کې په طرف دروس کې یعنی په شروع کې دو دروس کې، وکفرو آخره او کفرو کوي په آخر دروس کې، لعلهم یرجعون خامخا چې دی واپس شي د دې دین نه، یا اهل الكتاب یا اهل کتابو لم تلبسون الحق ولی ګډوئ حق بالباطل باطل سره، وتکتمون الحق او پټوئ تاسو حق، وانتم تعلمون تاسو ښه پوهېږئ. وقالت طائفة من اهل الكتاب، وی به یو ډلې د اهل کتابونه، آمنو ایمان راړی، بالذی په هغه څه باندې، انزل علی الذین چې نازل شوی دی په هغه کسانو باندې، آمنو چې مؤمنان دي، وجه النار په شروع کې دو دروس کې، وکفرو آخره او کفر کوي په اخر د دې کې. نو دې علماو به خپلو تابعینو ته ویل چې سحر کې د دې پیغمبر ملګری شي، نو اخر پروس کې بیا تی ور واوړی، بیا تی خلاف کوي، دا غي پیده به دا شي چې دې تنظیم ته او دې ډلې ته یهود علما رالل، غټ غټ علما ورته راغلل خو بیا تی لاړل. نو مطلب دا چې ضرور په دې کې د نوي دین کې یاره نقصان پکې شته. نو خلک پسې شي نو فرمای لعلهم یرجون خامخا چې دی واپس شي نو پیدا به دا شي چې خلک په دې سره ایمان نه راوړي. آخر